بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي على من أمرنا بأن نصلي على الذي به رفعت كليا من بشهادتين قد دعا إلى رب الورى كل الورى مع الإله وصل اللهم وسلم على محمد ابن عبد الله هو من نسل هاشم فنقله من طاهرين وطاهرات هتنتت للطاهرين وطاهرات يا إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الله أيضا بالتوفيق والتيسير والهداية لأننا كلما نجد بالتوفيق ليس من أحد سوى الله لأجل هذا هو قال في مقام تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله نشكر أيضا الأئمة والأساتذة الحي وآباءنا الذين نعيش معهم في سعوة الدعوة الدكار نجتمع هنا لكي يبين لنا الموضوع يدور في مداخل الشيطان مع الأستاذنا وحبيبنا وقدوتنا أستاذ سعيد لي ندعو له التيسير والتوفيق لكي يوصل إلى الغاية الذي بأجل هذا يتجرأ ويتجول في أي مكان في أي ساعة ليوجه الشباب المسلمين لكي يهتمون بدينهم يا شيخ عليكم الله وعزك الله كن وكجلتي ني سنت يالله سنت بو يالله جيرم بو ماغ بو تيد بي دي واخني خير بو مون ام رك كين جو خن كو دول يالله نيو كاي سنت سي لول دي جولي دي سمال سي محمد صلى الله عليه وسلم اك اي صحابه ak njabotam yeb di gërëm imam yi nga xamne lañu fekk ci japp ji ak borom xam xam ñu fi fekk ak ñi nga xamne ño yor idaratul masjid bi bu fekk ñom yomul woon li kon li du am kon ñu leen di gërëm gërmande bu tollo ñom jëf ji ñu jëf ndax mu ñu leen gëreum gëreum bu toll lok ñoom li ñu jëf ndax lot nañ ci li tax ñu dajé fi tay moy ñu xol suñu non bobu di shaytané yam kambo lañuy gassal ngir ñu xam kambo yoyu ngir ñu muñ ci mucc ndax ñepp xam nañ né non bi nit am moy shaytan inna shaytana kana lakum aduwa fattakhizuhu aduwa kon non bobu nak faw ñu deglu yalla li nga xamne mo ñu wax ne koku sen non la mu wax ñu sunu non bobu yeen moy ay katanam ak lan moy naqsam moy ay faiblesam ngir ñu xam nan la ñuy jëflante ak mom ñi nga andal sunu sëriñ di andal sunu oustaz di andal sunu soppé ko xamne biñ ko xamé ba légui soppé ko lu tollu ni tarfat ayni ñu koy ñaanal yalla as-sabat ndax képp ko am sabat sax ci yoonu yalla ad-dawa salima al-fahm shamil والإخلاص والعمل والتجرد في سبيل غايته فلا بد أن تدقي كل ما ملك من الجهد والفهم والإخلاص وما إلى آخره قم سرين بي من يالله أبيل سدن ياتل الله سخل فتل لسلام من muccel la ci non bobu nga xamne sa yo joge ngir woné ay pexel mu jog ngir lan daanel la kon yalla la yalla aar yalla yalla dugulam la miñam kon fa lay tafaddal mashru ya fadlul shaikh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي كي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلكو ginaa lolou mbokk julit yi ñu leen di ziyara ci barab bu tedd bi ñu nekk muy neegu yalla di leen nuyu nuyu islam di ci jital ñi jité barab bi ak mbokk yi julit yi ñu fi fekk yépp no ngi ñaan jalla jalaluhu lepp luñ fi naram ci yu dal nañ ko yalla boole fi mizani hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim benen bi ci teggu moy tombe bi nga xamne mom lañ wara and ak yeen fatalante ko muy yoon yi nga xamne shaytan ci lay jaar pour reeral doomu adama muy yoon yu jara xam yoon yu jara moy tandiku waye mbokk yi sunu digeunte ak shaytan du lu ndaw ndax shaytané monu mën monu upp doolé monu upp xam xam monu gëna sawar mbokk yi ku xex ak sa bay ak sa nday gagné len daanel len ndax yow koku ding ko te tonti bi moy dédé kan mo xex ak sunuy ndey ak sunuy bay daanel len shaytan lolou ñu yalla wax ci qur'an ndax adama sunu bay la hawa sunu yaay la te xam ngeen iblis shaytan fekk ne len ci aljanna fi len yalla dencion genn len ci biti lol nak ñun war nañ ci jël jangat buñu war buñu wara wajal suñu bop buñu wara préparer suñu bop te benn buntu dong lañuy muccé ci shaytan moy suñu nekké ci ginnaw yalla amul fenen amo pexé amo katan amo xam xam amo mën mën boru ci shaytané lol na leer ci sa bop ben yon rek moy nga nek ci sa ginnaw borom fofu do nga mëna muccé lol tax suñu borom du deñ ci aya yu bari ci alquran mbokk bi yal nako yalla fay ubbe na ci legi ben aya bi muy ubbi waxtan wi shaytané di ñu xam yalla di ñu xamal ne shaytané sen non la té non waxul sax ndax non ñaari non ñu am dafa am non bo xamné mom daf lay wonné mom man sa non la ba nga xamné ki sa non la boko gisé mu to nga xamné ki sama non la loolu yalla nan innahu lakum adu adu moy non waye yalla tek ci mubin moy ki xam nga né non la bu bir bu feñ parce que neubul nonel gi daf la ko won ba nga xam mbokk yi kon non bobu nit mën na mucc mom ko xamni won la ko xam nga ban non nga mën ta mucc moy non bi la ko wonul di la ré bo ñé mu nuy la ñaari loxo soko woyé mu wuy la waye mu ngi la laral ak nonel ci suuf kok nga mën ta mucc mais ki la ko won kok so défé effort tout da dire ci mom suñu borom daf ñuy netali histoire lan motax shaytan nek sun non lan motax shaytané bañ ñu dafa am sabab de dafa am sabab ñun ñi ñep tok fi di tax setané nonu nu di bañ ñu dugg aljanna dafa am sabab sabab bi lañu yalla netali yalla wax ñu histoire bi lutax yalla di ñuko wax pour préparer nu pour nu bañ waru ci waji borom bi netali ñu ci suratul a'raf mune walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ربنا مالن بند لقد خلقناكم من يالا مالن بند جل جلاله كن بند لين كودول مان مالن ساك مالن عمل يين دوم آدمي واي بمالن عملي thumma sawarnakum ma len melal ni ma neex lol tax ci yenen barab ci alquran yalla bi doomu adama bi yalla gisee doomu adama doy war jadd yalla diko wo nan ko ma gharraka bi rabbikal karim da ko ne alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'arak bak ci melokan buma neex man yalla la la bindé ninu nu mel yalla la neex ñi gatt ñi ñol ñi am yaram ñi sew ñi wër ñi febar ñi am ñi ñak melokan bobu mo neex yalla mu bindu ñu mel nonu yalla neena summa sawarnakum bokki ñaar yi teranga la wala du teranga yalla bind la teranga la wala du teranga ñun ñi tok fi bi ñu yalla di bindi di def nit kan mo def demande lettre ne ko yalla nit la bëgg buma def mbama yëkëti sa loxo bi yalla def xaj xaj muy def mbam mbam muy def fas fas yow mu lay def nit ban demande nga def sun borom moko neex mu bind la nga nekk nit waye nit ñi li ñi bari bari mu boole la ci jaamam yi ko nangul yamu ci lolu mu ne thumma sawarnakum man yalla malen melal wala ni nga mel ala ngay xamne tane nga ñu bëre bëri ci mbindeef yalla yi nga sol sa yere taxaw ci sa set di nga xamne tane nga ñu bëri di nga xamne gën nga ñu bëri di nga xamne fi la yalla tek tegu fa ñu bëri thumma sawarnakum yamu ci de mune summa qulna lil malaikati isjudu li adam yalla mune yow yaay mbindeef mu mujjé ñew ci kaw suuf fi nga fekk malaika yi fi nga fekk asman fi nga fekk suuf fi nga fekk sax garab yi même amna ci rabu all yo xamne sax fi nga len fekk yow yaay mujjé ñew yow doomu adama yaay ki mujjé ñew ci kaw suuf doomu adama bi muy ñew ci kaw suuf fekk na suuf lepp paré fekk na fi sax samaniyat azwaj jurom ñett xéetu rabu all fekk na ko fi ñun ñoko fi jitu kon yow ci ñi fi mujjé ñew nga bok waye terawul yalla mu ne man ma la teral yalla bind na adama bisu aljuma mu duggal ko aljanna adama teud gudayam nek 60 qasab qasab moy li ngeen di wax zira ci deggine bu neex ngeen ne ko mètre 60 mètre la adama tollon guday kon adama xejul won fi ci jakka ji yaatu way 7 mètre yaatu way mbag yi 7 mètre la guday bi tanki ba ci bop bi 60 mètre la adama tollon sunu borom teral ko dadi wo malaaka yeb mu ne len sujootal len ki borom bi neena ñepp sujoot bam dess iblis mu ne ko ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk waaw yow iblis lan mo la dal ba bima la sante na nga sujootal mindeef mi di adama nga bañ ben question ben tonte la iblis tonte qala ana khairun minhu mako gën qala ana khairun minhu mako gën xam ngeen lutax mu wax lol pourtant lolou iblis waxon ba legi amna ñukoy wax ci julit ana khairun minhu nun ñoo leen gën lan ngeen nu gëne annasu sawasiya ka asnanil must kullukum min adama wa adama min turab kon ana ngeenel gi mais da ngay deg famille ñu ne famille bi du sey ak famille bi parce que ñi ñoo gën ñi et sa nga di ku ne man gor pire la pire bu ndagge fi lan moy genn or bu ndagge fi lan moy genn jama kon yo lo gëne keneen ki kullukum min adama wa adama min turab wala lol du waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam yeen ñep ci adama ngeen bayiko yalla wax na ko ci alquran خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كون جيخنا كون امو في غنيل واي خول ابليس ليكو نخ بامو ني انا خير منه من ماكو گن مو نيك بات بو دوي وار فوف لا يخولي بامو ني ماكو گن يالا باي وكو نونو فوك يالا لاجكو niko lan nga ko gëné dang ko fe jitu wala dang ma jaamu te iblis bi muy tontu yalla lolu nan mako gën borom xam xam yi nenañ iblis fo nat ci suuf ci ni sebre iblis jaamu nako yalla même bo jëme ci yene tafsir da ngay gis ñu wax asman yi juroom ñaar asman bu nek iblis nu mu tudoon asmanu sangam iblis nangam la tudd asmanu nangam iblis tak tur 7e asaman la tuddu iblis moy borom mujju gu bon moy ko xamne fi mujju baxul biko yalla laaje lutax sujoto benu tontu la tontu ana khairun minhu ana khairun minhu lutax khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin man dang ma bind ci safara mom nga bind ko ci ban kon safara mo gën ban ndax ban bi dafa xéñ soppeku melne lu neub ba paré ban bi dafa am ay couleur ba paré ban bi dafa toy xep yow yalla mom nga jël jaxassé ko ba mu toy nga defal ci adama bi ngui koy defar fekke nako bi yalla bindé adama bayiko mu nek souf iblis da doon ñew di dugg ci biir bi di génn ci ginnaw gi iblis bi mu gisse ki dafa am bir ci la iblis xamne ki munta tenir munta tenir munta dekk ki ko ya fusa ngi ni ndax do ma adama fu mu dem rek bu yagge mu fateli ko kan biram motax bi mu gisse ban bobu lan la wax yalla man mako gën ndax dag ma bind ci safara mom nga bind ko ci ban waye yalla nekul fofu diko tont yalla daf ko wacc qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj fa innaka minas saghirin yalla iblis gennal fi woro fi reereenu fi woro fe bakku fi woro fe woni ngeneel ci liñ fi wara waré moy ab jam comme nangou nek jam nak gennal bis niki tay ba nga la yegal ne ku tuti nga gis nga jamu yalla lo reey lo mag lo am martaba lo am xam xam so moye yalla rek tuti nga so moye yalla ku tuti nga so moye yalla ku doye di nga iblis ku amone martaba la waye kerek bu moye yalla ci le tuti ma laaj len ben laaj iblis ñata bakkar la am ndax amna ku mo meuna tontu ci jumaaji iblis ñata bakkar la am ben bakkar la bakkar bi moy lan su jotalal adama mu bañ aba wastakbar yalla mu ne wa kana min al kafir ben adama ak awa ñata bakkar la ñam ben wala taqraba hadhihi as-sajara fatakuna min az-zalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi waaw su iblis amé ben yaqulé adama ak awa am ben ñu génné len asaman ak suuf génné len asaman al-janna waccé len ci kaw suuf ñun ñu tok fi ku nekk ñaata nga am fu ñuy dooré ku am ben ku am fukk bu fa téwé nak fu mu jëm te xolal adama ci ben bakaram bobu xolal iblis lolou mu def su tuubon rek yalla bal adama iblis su tuubon lolou mu def yalla su tuubon même biko yalla ne gennal bi mu genné ba paré bu tuubon rek yalla bal waye lum def moy aba wastakbara adama lan la def fatalaqa adamu min rabbih kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim bari moy lan ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين علماء اينن لما نزل ادم من السماء الى الارض مكث 300 سنه لم يرفع راسه الى السماء لهياء سبحانه وتعالى ادم بيم واتي توغنا نيت تيميري ات خولول كو اسمان pour rous yalla ci ben bakkar bom mu def bul jégué garab bi mu dem jégué ko lo motax adam bi muy faatu dafa febar mu yoni domi dem len gën utal ma garab domi di wër dajé ak malaika yi ñi ngi yor siwo ñi ngi yor bagage yi ñi sangé neew ñom malaika yi biñu gisé domi adama yi xamé nañ len arafu anna haula abna'u adam lakin abna'u adam lam ya'rifu al malaika limaza li'annahum lam yaskunu ma'ahum fil janna malaka yi bañu seeni doomi adama yi xamnañ ni ñi adama leen jur waye adama doomi adama yi ñom xamuñu ni ñi ay malaka lañ ndax lan fekkenti wuñu ak ñom aljanna malaka yi laaj doomi adama yi ana seen bay ñu ne mi ngi kër ga lu ko jot dafa febar fu ngeen jëm dañ koy utal garab kay leen dem bay leen ngeen del ñu nekk ci ginnaw gaay jitu leen bi len awa sene ñu ñew mu daw la xatu ci ginnaw adama allahu akbar parce que xamna len xamna ñi di ñew ahwa xamna len mom bi mu la xatu ci ginnaw adama tey ko adama ne ko khalli bayni wa bayna malaikati rabbi day bañ liko dalon bir aljanna dalat ko motax mu ne ko gennal sama digante ak sama borom samay malaka borom gennal samay digeunte ak samay malaka borom yow awa bul ci dox pousal fele ndax day bañ liko dalon dalat ko ci lako malaka yi ray dadi won domi adama yi ne len li moy sen sunna bay ku de ci yen ni lañ koy denje mbok yi ci lu gaaw iblis yalla dak nako adama yalla jël nako dugal ko aljanna waye iblis bi ko yalla di dakh yalla mayna ko tan on nako waxal li nga beug mune yalla dama beug nga bañ ma reey bu bis bi ñu xam ba usul dekki ba yalla ne ko mayna la ko biko yalla waxe lol rek mu profito wa comme yalla ne nako mayna la do de ba bisu bi ñu xam qala fa bima aghwaytani la aqudan lahum siratakal mustaqim yeen ñi jang arab xol len iblis baat yi mu utiliser mom motax ngeen xamne shaytané fawul dafa ne la aqudan lahum lam bi lam la la lam qasam nun bi nun la la nun tawkid asqil aw al khafif saqil baat yu graw la utilise le iblis utiliser dafa waat degeural ko ne yalla gis nga yoon bi ci la nan faax top yoon bi nga bëgg gaay jaar adama mi ak doomam mi ci yoon bi nga bëgg ñu jaar muy siratal mustaqim ci yoon bobu lay top mune summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktsaruhum shakirin dina ñew ndey jor dina ñew chamu dina ñew ci kanam dina ñew ci ginnaw lepp ci jamm yi dina fexé ba yow yalla duñ la sante Allahu akbar kon iblis dafa ngembu yalla ne ko sama jamm yi nañ ma jamu mu ne dina fexé ba kenn du la jamu li ëpp ci jamm yi dina fexé ba duñ sante yalla lolu tax tay fi ci dëkk bi baas yu ëpp yu ngeen di gis ndax dañuy sante yalla la man de dégg naa ci rajo ba sonn dañuy sante dañuy sante waaye musuma dégg baas bi dañuy sante yalla dégg naa ay annonce ci rajo ba sonn ak télé bis bi sàngam dañuy sante bisu sàngam dañuy sante waaye musuma dégg bisu sàngam dañuy sante yalla te iblis li mu wax yalla wala tajid aktsarahum sakirin ñepp ci nit ñi duñu sante yalla ñepp ci ñun lan lañuy sante yalla naan ne alhamdullilah wala lool moy sante ben goor dama koy netali lu bari ci xissa ben xissa dama koy netali lu bari ci conférence goor gi dafa am alal lu mu bëgg rek lool moy am parce que borom alal lu mu bëgg rek lool moy am ci lu mu war lu mu yek lu muy lek lu muy nan lu muy sol lu mu bëgg rek loolu am parce que borom alal la alal bi mu am mo tax doomi tamit judd am alal goor gi dund na juróom ñett fukki at 90 ans la am benn bis dafa xëy rek munta dem wanak munul tuur ndox pour ngeen dégg ko mooy munul saw mu woote doomi ñëw mu ne leen dama feebar munuma saw ñu yobbu ko ci hôpital yi gëna reuy ci adina bi boole ko docteur yi dakk fay 2 secondes ñu dimbali ko yëf yi daal di génn docteur yi génn fekk xale yi toog ci salle bi docteur yi daal di song xale yi song docteur yi ana góor gi ñu ne alhamdulillah lépp normal la ñu ubbi salle bi ñëpp dugg ñu wër ko papa mu ne lépp baax na alhamdulillah rek xale yi génne ay chèque di may docteur yi di leen bindal papa ji ne leen lu ngeen def ni ñu ne dañoo kontaan dañuy gërëm docteur yi parce que ñoo la dimbali rek papa ji daal di jooy xale yi ne ko ah lan la xanaa maitre bi dafa ñëwaat mu ne déedéet ñu ne ko kon looy jooy mu ne li may jooy mooy ñii benn yoon lañ ma dimbali rek yéen ñam ngeen gërëm leen di leen sant juróom ñett fukki at yàlla moom may dimbali kenn santul yàlla ñun ñu toog fii ci jumaa ji kanti ñun bi moo doxi ba guddi nga ñëw nga jàpp nga ne sama bët yi li muy xool xaa ma julli ma sant yàlla ñaari ràkk ci sama bët yi sama nopp yi li ñuy dégg waay waay naa ci sant yàlla waaye tey ngelaw li may noy te mosumaa fay facture xaaral ma sant yàlla sama tànk yi dox yi muy dox naa ci kan ci ñun moo mos a xëy rek daan na jàmm ji ma yàlla may xaaral ma julli ñaari ràkk ma sant yàlla kan ci ñun moo ko mos a def loolu parce que xamuñu xamuñu martaba shukru motax ashukru gis ngay bis lim jëk wax li gëna ndaw nit ñi diko xéet moy sante te mo gëna reey ci yalla wa ma bi ni'mati rabbik fadis i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiya ashkur yalla niko iblis waxe non la ko yalla fedele ndax neew na ci jaam yi ñuy sante yalla mbokk yi ñun ñi ñep suñu dund ñu ngi julli ñu ngi war ñoo ngi def lu nekk ci jaam yalla yi waye est ce egg nañ martaba shukru sante yalla li ngay gis ko xamne day julli te du sante yalla nga gis kuy wor ko xamne du sante yalla kuy saraxé te du sante yalla lutax parce que sante fagn ko tek dafa ne lolou kessa la fek du lolou wess na lolou xol goor gi lim wax ndeke tour ndox sax nga wara dem touri ndox nga tok ci 16 bi ba jog Allahu akbar xol yonent bi lu wax su joge ba genn ci toilette lu mi wax alhamdulillah ghufranak alhamdulillah allazi azaba anni alaza wa afani ñu ne riwaya bi dafa daif comme ci fada'il al-amali la menes naka jefe ghufranak yonent bi lepp sante yalla la jangel ñu ne yonent bi da nan sante yalla bu nexé bu naqaré su nexé mu ne alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su naqaré mu ne alhamdulillah ala kulli hal kon ci lu gaaw mbok yi iblis fof la ngembo ne yalla jam ñi dana fexé ba duñ la sante dana fexé ba duñ la top ndessane waye suñu borom ci ay minute ndaw mu duwal adama aljanna mu moy tandiku lok xamal ko fexé waaji nga xamné adama legui la taxaw fi fekk histoire bu reey bi digënté shaytan ak yalla balan mo ci juddu moy waji yalla genné ko ci yermandem non la yalla gesto adama ne ko ya bani adam yalla bo la ñi ci ñun ñepp mune la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abwaykum min al-janna ngal la way yeen tamit bu len fo bu len tiaxan ba shaytané genné len ci pass passu yalla bi comme nimu genné sen bay bir al-janna ngal la waye nit ñi bu len shaytané jey bu len shaytané wor ba ngeen genn ci diine yalla bi comme ni shaytané genné won sen ñaari way jur moy sen nday ak sen bay adam ak hawa shaytané mom taxanul li mu waxon yalla ci la nek da won yalla ne li ëpp ci nit ñi di nga fekk ëlëk yowmal khiyam andu ñok yow man mi lañ andal wa shaytané nak bi mu wacce programme bobu mu doon def lol mu beggone dafa teural ay programme programme la teural pour lan pour sank doomu adama yi lele doomu adama ci ay khalatam yumuy khalat wala ay beug beugam wala gis gisam wala dolem wala alalam wala xam xamam ci la ko shaytané di jaar ndaysan dal di koy kep ci waxtu yi ndaw ñu def namazik min kaydi shaytan wa makrihi buntu yi shaytané di jaar pour reeral doom adam ñu indi ci ay model yu ndaw ginnaw legi bañu xamé xex bi lu ko waral xex bi moy aljanna adam dafa am place bu reey iblis iñane ko ko ba yalla dak ci iblis iblis nak ne legi comme adama tax dotu ko bayyi mo njabotam ñu duggu aljanna yoy mbokk yi bi ci ñeek moy taghyiru khalq allah jangeen ci alquran iblis mu ne shaytané mu ne yalla wala amurannahum fala yughayyiranna khalq allah allahu akbar xolal iblis day ñew fek fexé moy yalla moy yalla li moy yalla la waye mu fexé ba mu rafet ci yow njaalo nga am dom jo xamne takko yaayam nga am dom jo xamne bayam takula dafa rafet wala dafa ñaaw lu ñaaw la way xolani ko iblis tarale ci nit ñi ken garawalut ko non la iblis res def defay jël bakar li yalla bañ mu rafetal ko aya bi ñuy wax ne mu ne iblis di wax ne wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah dina fexé nit ñi bañu changer bind bi len yalla bind bañu soppi ko su ngeen ko don firi ci senegal lu ngeen koy firi xessal ak mesh ngeen di nopi yalla bind nit dulit ci aya bu ndaw bo xamne yalla ni nga mel yalla moko neex yalla day wax ne ya ayyuhal insan ey yow doom adama ey yow fatte kat bi ma gharraka bi rabbikal karim lan mo la jey ba nga bayyi sa borom lan nga gis lan mo fess sa beut ba nga bayyi sa borom yalla allahu akbar ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqak fa sawwak fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak yalla neena mala bind ci melokan buma neex forme buma neex gudday buma neex ci ay sura ma sha Allah bu ko neex mom yalla rakabaka la la formé kon yalla bu la bindé nga ñuul nga dem changer ko lo wax yalla yalla li nga def neexuma ndax dama bëggoon xéss nga def mom ñuul yalla def la ci melokan bu ko neex gattal sa kawar nga ni yalla man bëgguma sama kawar gatt dama bëggu mu guddu nga dem mèche nga dem jël ay machine changer sa bëñi utal ko ay sakara yalla danaka sax tay xol ngeen amna goor ñoo xamne dañuy dem seen awra ñu opérer ko dafal leen awra jigen seen wéne ñu pomper ko piquir ko ñu dafal leen bañ nek wéenu jigen tay amna ci aduna bi ñoo ngeen nan ay goor jigen yamuñ ci sax rek bind bi leen yalla bind non non dañuy dem changer cieur yi dur ay sufa engin kawar gi ñu guddal ko ñu defarat sen forme yi lepp kon iblis yoon yi mu ñëk teural pour doomu adama jaar ci moy fexé taghyiru khalqallah ñaarel bi ci yoon yoyu asad an zikrillah seytane da lay bare ba doto jaamu yalla dama don julli mu fexé ba doto julli xolal tay ci senegal ñaata mbolo yo fi ño fi nek ay nit ño xamne duñu julli da ngay gis ku japp ba pare japp japp ñew japp ba pare tok ñu ne ko do julli mu ne nono wala zikrullahi akbar man duma julli billahi wallahi taala amna ño xamni tay duñ julli ñatt ci nit han so waxe ñu ne non julli lu ci nek julli taxul duggu aljana yoy lañ lay wax nit dina julli ba de dem safara wa mi yow sa yon nek ci yow xam nga luñ la wax yow dañ leen julli julli rek waaw nit dina julli ba dem safara xana dafa yak julli gi waye so julle ni la ko yonent woné nga julle ni la yalla sant julli gogum mom daf lay ar sax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli gogu daf lay ar do dugu safara ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin fa khalafa min ba'dihim khalafun ada'u as-sala wa taba'u as-sahwat fa sawfa yalqawna ghayya illa man tab kon julli guy dugal ni safara moy daf ko jullewul ni yonent bi wax moy comme sunu julli yi rek rak tak dor mu daanu e imam bo am dañu am rendez-vous tay tay rak tak la dor mu daanu julli go xamni amul ruko yu mat amul ay sujood amul njang mu sel yep kërëb kërëb la kala lolou moy yobu ni safara kon ñak julli zikr bo mu wax mu nek benen bunt wa yasuddukum an zikrillah wa an as-sala fexé ba dotu len tuddu yalla fexé ba dotu len julli fek neena fofu nak wa hadha min a'zami maqasid ash-shaytan desan ni gis julli jot gaay tok difo julli jot gaay nek ci estade bi wala tay nawetani estade ni mi fessé julli jot ci wetu estade la deuk da ngay gis estade bi ñu ubbi ko 11h ci suba ba 3h du matin nit ñi nek fofu xol len lamb bu amé lamb yu mag yi bu amé stade bi ba neur lañ koy ubbi du ngeen tont fajar lañ koy ubbi kañ la fa nit ñi di nek ban heure lañ fay jogé ndax ñoo ñu ngi julli wala waxti yoy ñuy sank légui encore bu mbeur mi daané bu daané so démé do julli suñ ko daané do julli ndax da ngay mer fa sax ku méré yalla té yalla loy def ni inna lillahi wa inna ilaihi ci béré ñu ngi may nétali ben pa bo xamné dafa bëgg béré ba té momo yor chaabi jakkabi légui mu dem ubi mu yubbu ay écouteur ak portable am mu ngi déglu béré bi té ñi ngi julli dé mu ñëw def ñaari rakka timis rek mu dégg dañoo yëkëti mbërëm bi mu ngi julli dé rek mu né du jog dé té mu ngi julli ndéké écouteur yi lay déglu té mu ngi julli loolu musiba la xolal fofu lañ tollu tay ci ñun ndeke yoy yep pexé seytane la seytane mo nan la waaw xam nga yow demo estade xam nga yow mag nga ku bax nga ndax yow yaangi jakk ji waye li xam nga noy def da ngay ut sa portable rek nga def ci sa écouteur nga deglu lol dara neeku ci même ñun ibadu yu fi sax da ngay gis duñ dem estade waye day ñew ci télé bi tok waaw mashallah man duma def estade mais mashallah demo estade li ngay def ak ku dem estade ben la ndax yaangi tok ci kay mu télé bi wala yaa ngi setan te li gëna bon ci aduna moy setan lamb bakkar bu reey la yonent moko la'ana Allahu an-nazira wal manzuru ilayhi yonent bi neena yalna yalla sori li yermande kiss ki xol awra jamur ak ki xol awra bi ak ki ñi xol awram wala lolu hadith yaa ngi xol awra mbeur mi dafa simmeeku awra gor fan la yam zakat mukallaf fan la awram tambale min as-surra ila ar-rukba mbeur fan moy genn ci mom yop day genn ha lepp day genn est ce nit mën na setan lamb te xolo awra bo mo gëna gon parce que bo mo gëna bu xolo bo mo gëna ndaw parce que bobu ay goor lañ nga bayyi say soxna say dom yu jigen ñuy xor awra goor Allahu akbar ñuy xor awra goor nga bayyi say soxna ak say dom mi kaw ande de mi yi ballagay amna ben mer day xol manga jajamono manga ba muy beure ni setan tele bi ni ak manga nu mu ngande mer bi jekki jekki mu ne cey manga mi pojo mi kum ci kep koku est ce beure lay setan koku xelam ci lan la dem wala mbok julit yi yen ñi di goor su ngeen gisoon ñaari xalé yu jigen futteeku mel ni ñaari mbeur yi mel seen xel ci lan lay dem yen goor ñi ba kon jigen bu koy xol xelam ci lu muy dem lool mo gëna bon kon gis nga pexé shaytané mo naan la non yow ma sha Allah yow mbokk bu bax nga yaangi julli yaangi dem jakk bul dem estade de waye nak télé baangi ni grawul quoi wañi ko rek wañi ko quoi wañi ko wa wañi son bi rek te bu julli joté nga dem julli ñëwaat non la la koy defé ci football bi yow mbokk bu bax nga do sétane football am ku bax nga yow imam waye nak télé bi quoi sétanal marsi quoi sétanal barça sétanal jox len mar tuyi wa lu ngeen di nopi wa ngeen xam nga ba ngeen di nopi ñaata ci ñun fi ñoy tok bi sétane mars barça ak real legi bo waxon fi ku indi fukki hat fukki sahaba ak ben ngay indi sen tour nga tegalé ko fukki sahaba ak ben leen nga am problème waye bo né fi ku indi 11 real wala 11 barça 11 jours nga jël portable leg portable bi dem parce que ñé lañ gëna xam ak sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam mbokk lool nak ay fexé shaytan la shaytané moy fexé yow julit ginnaw bamou la ubilé buntu yu bon yi ay xalaat la lay defé seytane du ñew rek néla défal dédét day ñew indi la ay xalaat ci sa xel gis nga bamou la baré ci tuddu yalla fa inna zikrallahi a'zamu bari di shaytan ndax tuddu yalla mom moy nganaay li gëna reey li dakk shaytané waye shaytané fexé ba nga baye légui nak lan la lay songé moy al waswas fal waswas min washatish min wasawis wa hiya hadithul qursi alladhi yulqihi iblis fi bani adam shaytané ay waswas la def jang len ci yalla mu ne qul a'uzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswas gis nga ay jax jaxal la lay def setané day ñew ci yow ci sa nopp su ngeen démé ci YouTube bi amna vidéo yu ay mbokk julit yu baax di défar dafa def ay montage amna ci bénn bitul ash-shaytan wal hijab ash-shaytan was-sala ash-shaytan waz-zikr xola xal bu jigen bu hijab ba rafet shaytan ñu ne ko mo yow demb lañ la jëndal jaaro yu rafet do génné jaaro yi so jilbabé kan moy gis jaaro yi rek mu daal di jël jaar ki bi kala gi jaarale ko ni ci no gina nopi shaytané nako mais sen bi nak écarté jël ba bi ndank légui nopi yennina denn bi genn mu nako mais demb yow vraiment yaangi défricer sa bop bi bu mu glisser kawar gaangi lèr rafet do ko xawa genné touti mu daal di aj kala bi touti ci digg bop bi lan mo fi déssane xam nga su ko waxone dindil jilbab bi lu muy wax ba bañ setan du lo wax baye julli dedet mu ngi melni fajar nga tuddu fajar nga deg ñu ne as-salatu khairun minan nawm nga bu setan la xaratuti xaratuti des na ñi moy et demi lañuy julli te 6h pile mojo xara nga xawa sangu tuti quoi mu ne la waaw yow sax yow loy keur keur ni xala gi sow jakk ji ñetti nit ñofay nek yow tuddu non rek ba ci kanam yow da nga dof trop nga sangu gis nga bo sangu xam nga ne iblis kañ la lay ye bu dege ñu ne assalamu alaykum wa rahmatullah as rek mu ne la saway day julli nañ ba paré dé ndaysan wala lol raw na la te ñu bari fi non la leen iblis jabe ci ataye yek xaratu ci xar ba nga nan tan jodo hanjara ko ndogata satay be njuli ma jul fu nangene ngay gasani gis nga fe la lay wax tenku bangi ni jeexul lan la ñom buñ julle dañuy yobale jakka bi après nga dem nga julli xolal lim la xagn moy salatul jamaa xol lim la xagn yoonte bi neena ku julli fajar ci jakk han ku julli fajar ci jakk lan la yoonte bi garanti moy am nga koolute am nga sécurité ci kanamu yalla lol la xagn gis nga de mais bi nga yewo leena yewu nga seuteur mune la julil grawul ta allah akbar ashhadu an la ilaha illa allah shaytan mune ngay julli inna salata kanat ala al mu'minin kitaban mawqut lañ waxon de yow mune ngay julli ni gis nga li gëna graw nak moy nga baye ba jant bi di fenk ci ñaari bejjeenu shaytan nga ñew di julli kon ñaara ngi nonu da ngeen ko japp bi ci ñeek moy yeen lay waxal de suñ xamul ñaari nañu arrêté conférence bi ci ñëk lan la won nañu arrêté imam nañu arrêté bi ci ñëk lan la won ha ñaarel bi azikr di ngeen defal dama fi nek di wax yu ngeen tok fi jëresan damay wax dama koy wax pour ngeen japp ko pour ñu mëna mucc bi ngeen koy japp ñaara ngi non taghyiru khalqillah benen bi moy azik ñettel moy idlalul ulama waaw shaytané day ñew ci borom xam xam yi xolal tay walen senegal borom xam xam bu shaytané ñew ne ko yow xam nga ne yow da nga am alal bu beuri te yow da nga am xam xam te jigeen ñi dañ la bëgg bu li am ci ñeenti jabar de utul fukki jabar borom xam xam bi am fukki jabar ko ko shaytané daanel nako wala daanel ko waxuma ki am juroom de idlalu shaytan borom xam xam bi ñew di daganal bida borom xam xam bi ñew di daganal shirk xolé koku ñaata la reeral iza zalla al alim zalla al awalim su borom xam xam daano day daanel mondu ndeysaan fala borom xam xam bi daganal gamu borom xam xam bi daganal won gamu tay ñaati nit ñoko top ci lolu ha ñaata borom xam xam bi daganal tak jabar yu bari xolal ñiko top ci ñoñu tay borom xam xam bi dagan grawul heure bu la nexé mën nga julli do nexé sax nga xéen yexé di liggéey ba ngone nga dajalé waxtu fay borom xam xam bi dagan lool moy jang ngeen histoire reeral borom xam xam wa hadha min a'zami ma yahrusu alayhi shaytan borom xam xam ñaar nit buñu togué ni ki setané gëna bëgg reeral moy borom xam xam bi lan motax parce que borom xam xam bi nit ñangi lay xol nit ñi dañ la def roy koy nit ñi dañ la bëgg nit ñi lo def ñu def ko su la setané daané lé nak iblis bërëng la luy xew jàngeen aya bi watlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu ash-shaytan lisan fa kana min al-ghawin moy bal am bun baura kon ñettelu bunt moy shaytané day reeral ay borom xam xam pour nit ñi top ci wala senegal ñi fi wo ay serigne ñi fi wote ay serigne ñan ngeen ci gis ñi wote ci alquran ak sunna ak tarbiya ñan ngeen ci gis serigne bu am orchestre serigne bo xam da ngay baye du talibé yi ñi ngi xéssal ñi ngi mess waaw bu sonna wax ben way maniko way yeen sen daayira bi jigen ñi dañuy xéssal di me ñu ne waaw serigne bi neena jigen du ko rafet lo rek baxna su rafeté rek baxna na rafet su rafeté rek yalla contane na ci lool lool ban hadith la kon dañu baye xel yoyu shaytané day daanel borom xam xam digen yaakaane borom xam xam yi shaytané mënul leen dara adam ak borom xam xam yi ku rawon ha adama mo len raw adama nabi mu ngok ñentel nazaghu ash-shaytan qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu was-sami'un 'alim bokki shaytané bok na ci limuy reeral nit ñi moy ay kaddom yu muy duggal ci sa ci yow jël yu bon di la ko taralal sunu borom ne so bugge mucc ci lolu su la shaytané dikkelete da nga muslu yalla ci shaytan moy waswas yoy mulay def dila jax jaxal ba nga dugg ci lo xamne war nga dugg te shaytané dafa yor ay yoon yo xamne daf koy exploiter moy du gaaw rek ñew ne la nangam da fay xol fi nga faible fi nga am faiblesse ndeysane ben xale bu jigen ñewon ne dima wax sama papa def ma sonal mané ko lu ko waral mu ne parce que sama yaay mo koy xirtal sama kaw suma waré mouru sumay jangi sumay mané ko mais yow do tok nga wax ak pa bi affaire bi leer mu ne ma nono décision yi maire bi minuit la koy jël de nga wax bi mu ne décision yi maire bi di def ba pa bi diko accepter maire bi minuit la koy def lolou ko am xel xamna lu xew iblis non lay def iblis dalay xol ba mu xamne am nga fo am faiblesse fi degeeru fi mu jaar fof motax sa buntu yeb ngi ko wara tej ba pare kaddu yalla bu mu la sori sa yu la iblis khalat lolou bon rek waxal a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqatul ci yalla tabaaraku wa ta'ala lolou mo la muna ar bobu moy ñentel bi damay gawantu ndax ta bi juromel moy ta'ifu shaytan qala ta'ala innal ladhina taqaw iza massahum ta'ifun minash shaytan tadhakkaru fa iza hum mubsirun shaytan day wër ci ñun day wër ci suñu kër yi day dugg fu nek da ngeen dafa ne shaytan dafa tok fele day ñew shaytan bu xeye day wo mbokami domami ñepp ñew mu ne len kan ci yeen tay mo def dara ki ne danel na avion mu ne ko yow la yow alku nga dara nga deful lu bax ana xamo ñooñu nga ray ñep aljana lañ dem dañuy shahid ki mu ne kep na bato mu ne ko defo dara kenn ñew ne ko dama fekk ñaar ñu doon and ma tekkale len mu ne ko allah jege ci dal dikoy kala ne ko yow ya liggey ñi ci dess defuñ dara gis nga shaytan musul tok bes mu nek day weur sunu borom mo nu ko netali taif day weur tafa yatufu baynana day dugg ci ñun dugg sunu kër yi jaar ci jom yi jaar ci soxna yi jaar ci yow xolal tay ñun ñëp ni ñu faiblé ci setan ni setan reseulé dëkk bi ha xolal li mbokk yi xolal dëkk bi nu mel sa yu génné ci ay bakkar ngay nekk ba ba ngay yibi ay bakkar ngay dajël ay bakkar ngay gis nit ñangi def bakkar ñun ñëp nangu nañ sax légui bakkar yi grawul kenn du ci wax dara ndax lan ndax setan moko rafetal ci ñun si jigen bu sollu gatt wala ay wénam genn wala ay pan lolou graw da ngay gis imam sax mën na selmal gis ben jigen mu ñu taxaju kanam imam dama na ha na re na ku nekk ci ñun oustaz mané dama am ben laaj da leni dënd bi nga nan ko laaj bi moy lan laaj bi moy lan gis nga setan num lay def wala nga ni a'udhu billahi minash shaytanir rajim dama nga sollu ji ba pare nga dogu ñew dëd mais parce que setan mo lay foyé setan mo ñuy foyé mbokk julit yi yoy ay yoon ñu ngi ci 24 décembre ak 31 xolal fexé setan ni mu fexé ba 95% musulman ñuy fété 31 décembre et ça yi ñepp jël fête lan lañuy fétu yalla amna doom lo xamné jinné sax dañ ko wéddi asaman wéddi ko montagne wéddi ko suuf ci wéddi ko dinne nenañ wa annahu ta'ala jadd rabbina mattaza sahibatan la lol weddi wuñ ko yalla mune yakadu samawati yatafattarna asaman mu ngi xoteeku watan shaqqul ard suf di khar watakhirul jibal limaza an da'aw lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhiz walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda waaw asman weddi suuf weddi montagne weddi jinne yi weddi ñun nan lañu def dañu peinture tali ak garab yi tak ay lampe verte jaune rouge bleu blanc rouge def ay di tal ay pétard est ce que kenn ci ñun fi rek jël nga sa dom conscientiser ko ba warul tar pétard kenn ci ñun fi amana ci ñun fi sax amna ñu am seen doom ñoy dal pétari parce que waxok sa doom waxok sa wa keur xamaloko fet bi du suñu fet xamaloko ne ibnu taymiyyah bu ngeen de jange ihtida siratul mustaqim tere bob da ngay gis mu ne sondel sax amo droit jaay ko gaay ci seen fet bi waxuma rak nak ngare no enen en ya hanibal ko ne en yaay marsa so den gettogal warey ba den seen der galle wala ñun duñu bali waye dinañ fétu ci biir kër gi ban fét la ku mom fét bi fétu kan la fétu julit voilà kon yoyu ay buntu la yo xamné nañu bayyi xel ni julit 24 ak 31 julit momuko julit bi wara am pass pass bu deugar su ko shaytané xëccé mu lank mën nañu mucc shaytané limuy graw graw mën nañ ci mucc képp ku laqatu ci ginnaw yalla mucc ci shaytané kon lan lañuy xaar ñaata lañ lima gum ci ay yoonu shaytané kan moo may fàttali yi ma lim benn nit sadisan istifzaazu shaytan sunu borom neena wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi khaylik wa rijlik wa sharikum fil amwali wal awlad وعدهم وما يعد الشيطان الا غرورا الله اكبر خو شيطان ماي شيطان لغي داي ماي موي علال جو بون جي غندي غيس خلا كارت لغي نياتا فاصون كارت مو ام سنغال با تي مارشي صاح لغي كارت لا ديغنا ديمب غيسنا تي فيسبوك بن سنغالي بو غاني اسبان نياتا مليون اورو 400 ميل اورو كون غيس نغن كو با فري غاي نان ما شاء الله كي دي افيرام باخنا wala carte fim nek ni bu ñewoon nga gis serigne yeb ñew diko ziaré serigne yeb bëgg mu nek sen talibé o lé ñu nako da nga auto fa haram man aqala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salata 40 yawman kullu malin nabata ala haramin fannaru awladi yentiba ali sallallahu alayhi wasallam bi muy rañaan di dem laylatul isra wal mi'raj gis na ay nit yo xamne seen biir yaangi roy ba tol ni neek kulluma aradu an yaqumu saqatu وقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين ياكلون الربا من امتك. لكلو ارام كلكلو ارام بو نيانا يالا يالا دولا ماي جانغين حديث بي يونت بي غيسنو واجو خامني ميغي تالال لوخاي دي نيان با فوقتاني فاي موسى من يالا دون نانغول كي من فانا يستجاب له مطعمه حرام وملبسه حرام وهزي بالحرام فانا يستجاب له mi xolal alal joju tay iblis daf koy maye iblis yamul ci maye alal ju aram rek nit ñi diko jël waye ay dom yu haram sax iblis daf koy maré ay dom yu aram wala ñata sénégalais ñu am dom yu haram té iblis mo leen ko may alal ju aram dom yu aram ha soko doon lim yu aram yu iblis di maye kèn xamul num toll té xolal ñoñu ñëpp ci ay pexé rek wala wajoju gagné euro yoy mu gagné xol fi ko iblis jaar satchul senul amna alal ay ndar dagan na légui nak fan la ko iblis di wax da nan ko xolal da ngay bayyi ba wër koor gi ñoo nga dem umrah grawul nga tuub bo démé nga jënd ben kamil dox duggal medina nga jënd ben kamil duggal makka nga ñëw bo ñëw fi nga organiser iftar ma sha Allah yalla dalay bal ndaysan ñu faté hadith bi inna Allah tayyibun la yaqbal illa tayyib ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibat wa amalu salihan te yalla lim wax rusuli lool la wax ya ayyuhal ladina amanu kulu min at-tayyibat ya lim wax yonenti lool lañu wax nañu lek lu dagan lu tey te dagan ala lu carte iblis daf koy maye te nit ñi xamuñu ci yoonu iblis la bok dom yo xamantene dom yoon ci yoy la bok bok julit yi nañ leen bayyi xel suñu bop nañ leen gorgolu suñu diine nañ leen xam yoon yi iblis ubil juroom ñaarel taswilu shayatin wa imla'ihi قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم نيجس ينبوك دي غور غور دي غور غور نيك شي دينه نيك شي القرآن اك سنة نيك بسم نيك مم شي پرمير سابي نجا جيك جيك ريك جيس كو سواي مو كريس كارس فلي تو بيجي كو سواي غاي فسالة لن مدي مانجي چي دي مانجي چي بير كو غاي جاجف غاي lekay nekato bi fofu nekke genn nga fek shaytan mo la koy def moy ñew ci yow ne la yow dof nga rek yow ñi ngay top togal fi rek aduna bi daf lay raw way ñu lay wax ay ser nga bo yow blende nga yow nakal nga ay mëno xaar tuti 18 ans nga am hein pay nga gi ci jakk yep ñom ñep ay 30 ans la ñam et puis sa xolal gaay ñu ci wop dañoo tuuma ñu ci wop dañoo tuup loy lay iblis wax rek nga genn dem fekki mbolom ndaysan fek yaangi don gor gorlu ñep xamone lu ci diine ñaata mbokk ngeen xamone fi ci diine tay ñaata xalé yu jigeen ñaata xalé yu gor ndaysan ne sunu ben pap comme da remon mak ndaysan mu gis ñep di xam mom tammi mu ñew mu xam pay mu nek eh joni koy diine suka be ngonda bay nako legi ci dina xalé yi la nek bu ñew na oustaz yeen seen dina wi dina xalé la maniko ah wa dina xalé yi la kay xalé bobu tuddu muhammad moko indi won sallallahu alaihi wasallam te xalé bobu xana mom mag ñep nak legi wala yonentou ayy sallam biko yalla di yoni xalé la sahaba yep ñu ñew yonentou be len mag biko yalla di yoni 40 ans la am yalla musta yoni yonentou bu nek pa yahya biko yalla di yoni diko yalla dox ya yahya khuzul kitaba bi quwwa xale dañu ñew ne ko yahya kañu li fow yi mune len malil la bi khuliqtu yalla bindu ma pour fo jangen ibrahim sami'na fatan baat bobu la yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim kon ñep ay xale lañ won jeune kon jeune ñom ñoy sampu diine yeen jeune ñi yeena wara sampu diine ji gis ngeen diine islam bi du sampu ludul ndaw yi ñoy mel ne sahaba yi melone samp ko dekk bi bari nay problème jafé jafé yi bari na ci julit yi waye buñu wakirlo ci yalla wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin mbokki yoni iblis yi muy jaar di reeral doomu adama yi yoni yu bari la waye war nañ ci tak yenn di bañu xam ko samin an najwa min ash-shaytan moy de duggu sa bir rek gis ngeen iblis bi muy nax adama ak awa dafa ñew fekk len seen bir ne fañu nek ci aljanna fa len yalla denc la len iblis fekk ne len xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dede mu ne yalla dafa xam ne bu ngeen ko lekke da ngeen di nek ay immortel ñeen doon setan film immortel amna fi ñu doon setan film immortel ha immortel wala yoy rek xol tuba bi ni ñi naxé julli ngay setan immortel muy jël ay doole quoi nga nan dafa yok pi sama sam ki du dé wala yalla bindé ku dul dé kullu man alayha kullu nafsin taxna yo nga tok di setan lo xamni xam nga ni du deug ngay yak wax te xam nga ni dañ la téré wax nga yak waxtu yalla dafa giñ ci waxtu wi giñ na ci guddi giñ ci becc giñ ci takusan giñ ci jamono lepp la yalla giñ do nga tok diko fowé iblis lol la wax adama ba pare yamu ci de dafa giñ wa qasama lahumā wa qāla innanī minan nāṣihīn su ngeen gisé ma len di wax li dama len di laye bir xola iblis wat adam ak awa ñom yaakaruñu won ci kaw suuf nit dina wat ci yalla di fen yaakaruñ ko ndeke waji day fen ndeke motax yeen say ben way ñew même ci sa xaridi nan la gis nga boy man xolal sa gaayen kessla su gisse malay wax li xolal dem ba nga comprendre dama bëgg fekk yu daf la bëgg sank kesse yoy nañ ko xam yalla moñ ko wax ci yoni shaytané la bok yenn say ben way dina ñew ci yow di wax ak yow fekk shaytané moko pikir moko yoni ci yow ne ko demal min fa min jehi min donki ya ma taw ana ma wawan mu hunde ñi ñep dem nañ mënuñu yow demal amana yow so démé di ng ko mënal dara ñaata ci ñun mbokk yi kon fakk ñu bayyi xel yoon yoy yep ñu ut ay pexé yuñ ko tejé té moy wakirlu ci sunu borom jalla jalalu subhanahu wa ta'ala bo mo don juroom ñettal damay teunk di indi yoon yi rek benen bi moy wahyu shaytan li awliyaahi min al ins shaytan day wahyu ay xarit ay nitam moy lima don wax sank su wahyu ay nitam nak nit ñoñu ñom ñoy tasaro ci kaw suuf di tasare ak mbon di tas mbon ku ñu gis bu fekke degeeru ñu daan lay yobale bo moy juroom ñentel fukel tanzilu sayatin alal kahana wal arrafin shaytané day dem ci bukhaba yi mo day yantiba ali sallatu salam ne man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wa annahu ta'ala shaytané waxna ne wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahqa kon shaytané ndeke dafa am ay nit yo xamné daf leen di dé ñoo ñoy bu xaba yak shaytané ndeke ñooñu ku dem ci ñom rek shaytané amna ci yow wal shaytané amna ci yow pexé kon mbokki suma teunké kaddu yi yaakaarna amna ñu ñaata buntu yu shaytané di jaar ci ay nit amna ñaata amna fukk yoy warna doy ñu japp ko reviser ko ba deewen inshallah buñ fi yalla fekke bayyi waat ñu fi ñu dajé waat fi ñu daal di éggal yeneen buntu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.